దావేశం పారిన దాటకాయ ఒక్క చిత్తమీస్ కాసము సమానా ముష్తాకి నవ ఔపముంత సబన్ హో పర ఖాస్ నవ నుజాజ అన్ యకున లహు వలి గైరి ఉష్వా او کدا سوچ نسو په منتسب نه پره خو بیا خو له غیر هینه صحیح کیږي وشوا او په د دوا سره صورت نشي فیطابق التمیز فيه مال ما کوسدا د ما کوسدا سره مو هغه وی مو افیق ک کاسته تسنیه کړه او تسنیه ور وری کا جمع وی جمع ا منتسب نه هو یا غا متعلق ک تسنیه و دای تسنیه ور ک جمع و دای جمع ہاں کدا اس میں جنس ہو بیا ہوا میں شادی پر مفرد جو کہ جنس پکال پر کسر پاکوڑ میں دسکو ہاں کبھی پاس کستے انواع لے کڑا ہو لکا توابا زیدن علمین مقصد دا چی گوشی گوشی علوم دے مراد بھی زید گوشا علم دے دے بل زید گوشا علم دے بیا ہوئی سوی مطابقت ما کو سدا سرکے پوچھے کنا بیا ہوئی سرکے ہاں سمجھ گئے سمجھ گئے زکا چی جنس ٹھیک تو پا کالیلو پا کسیرت لا کوخ پا انواع بیا نکو پا انواع بیا نکو نو اگر دے پر ایبیت سنیا جمع رو لے سمجھ گئے شا دا آغا وقت شے چی دا آغا تمیز اسم بھی اسم زمانہ جی مشتقی نوی کدا تمیز مشتق و حقیقتا مشتق و یا پا حکم دے مشتق شو پا تاویل دے مشتق شو بیو دولتا مسالہ دادو چه داو خالص ته منتسبن هو نه ګرځاوي او د متعلق نشه ګرځاوي ویلې ځکه دا صفت ته صفت څه وړي موصوف وړي او موصوف خو مخشه چې ذکر دی دا منتسبن هو دی متعلق نه دی ذکر نو موصوف ته مذکور دی پر اگر صفت ته موصوف ته مذکور دی پر ګرځاول اولادی دی غیر مذکور نه غیر مذکور دی پر ما ګرځاوي چې پر او ګرځاوا دی مذکور دی سمجھ گئے شاه نو دی وجه نه یې کسا و ان کانا صفتن کدا تمیز سو ہاں صفت و صفت و صفت نہ مراد سکتے مشتق لک للہ دره فارسن اللہ تثبت خیر کثیر دے زید فارسن لجاتا دے فارس یا معول بصفت و لک کفا زید رجلا اے راجلا کامل فی رجلیت منا دو رجلا سمنا اے کامل فی رجلیت بہرحال مشتقی کا مول بن مشتق بھی خدا کا تمیز صفت و کانت صفت اللہ صفت بھی کانت صفت و صفت اللہ دا صفت منتسب اے لما انتسب عنہ لا لمتعلق متعلق تے پرانا گرزا وی ویلے زکا صفت تستدعی موصوفا دس غڑی موصوف غڑی او مذکور اولاد پ موصوفیت بندے چا موصوفہ گرزا وی پھر مقدر دے پرانا گرزا پوچھ کنا اس تے توئے جے توابا زیدن والدن وس داس یے جے دای ش والد دای دانا جے والد یے ش دای زکا والد زای دس مستقی دای صفت ہے صفت غوری موصوف دا مذکور ذکر نو کان الوالد زید والد وسیکوی زید ولا یحتمل ان یکون والده او دا احتمال لري ان یکون والده چې والد دې دو شوی وښه کنا دا نه یی والد دې زید بخله دا احتمال نه لري دا احتمال نشته ویلې زکه چا خو ذکر نه دی بخشه چې څه ذکر د غیر پر اساس وکړه صفت وکړه ہم بخلاف الاسم لکا ابن اگر جدی ابو دے والد منائے وا دو خو چون کا صفت تینا چیز موصوف تقاضا ہو کو نو متعال مذکور ہن سی مغا من غا دے دے پر ہا کر زواش یا نہ تعبیر کر زواش او دے چرا کر زواش اے مغا مقدر نہ غیر مذکور نہ چا غا متعلق منتسب نو دے یا نہ تعبیر کر زواش پوچھ کر او والد خو جواد خبر مشتق دے والد خو موصوف وڑی چ والد سیک ذات من اللہ الولد وڑی کنے وڑی نو هغه ویسا چې موسکو مسکور ذکر دی زید بیا ویل ته د مقدر دی پرا هغه ګرځاوي تمیز ګرځاوي او یو غنا تعبیر ګرځاوي پوه شو کنه دا خبره زکر شاه وا تیب کا هو و تب کہو یا و تب کی داستا ہے و تب کہو کانت لہو و تب کہو دا تب کہو چی دائی پدا اتراز دائی تب کن طبقہ اس پر کو تب کن مزدر دائی ای مطابقت منا دو نو اتراز وری دیجی پیر اتراز کو چی دا تب کہو خو داس ملی میجی چی دا مخش صفتن صدائی داو پا دغ بندے ورسوی ویر حمل وی داسو شی و ان کانت تمیزو صفتن و تب کہو پوچھکا کدہ تمیز صفت وان و تب کہو دا تمیز مطابق وان مطابقاتی وان دا تمیز مطابقت وان دا مانا بکی دا تمیز سو وان مطابقت وان مطابقت وان نویس اتراز دا غر دیر چه واو دی عطف تی پورا که او تیب که تا پا صفتر من دی برسا که خمال که نو دا خو خبر شدی چه دی پورا اکانا دی پورا او پا کانا شد زمین خو تمیز ترا جی دای آیه اسم دای او بیس وی بیدا تیب که خود سشی خبر شی نو دا من شد و این کانا تمیزو تیب که که دا تمیز مطابقت وان تمیز سو او تمیز خو مطابقت نه دی پوشه کنه تمیز خو یا مطابق وی یا مطابق وی نه به ویش نه نو تیب که او خمل نه صحیح کیږي دا عطف زکان ده صحیح چې دا خو بیا خبر کردی خبر ده کانا پیسم ده کانا برا خمل وی خمل ده صرف و صفا پزاد روزی نه به ویش نو اگه ده پرادای جاو پوشه کنه یاد پر جواب دا چې واو زه دلته د عطف ته پورا نه بیل بلکې واو په معنا دی معاصره بیل او تب کا مصدر دی په معنا دی مطابقت سره مصدر مبنی الفاعل دی مطابقت سره دی او دا هو ضمیر دا اضافت مصدر هو ضمیر ته یا اضافت مصدر دی فاعل ته یا اضافت مصدر دی وچا ته مفعول ته معنا به دا شي و این کانا که دا تمیز و صفتن سان صفتن معا مطابقتی هی ایها نبا بیدی یا معا مطابقتی ها ایهو نبا بیش دیکن یا خدا سوی چه مطابقت تی چاوی تمیز وی دی چا سرا دی منتصبن سرا یا مطبقت چاوی منتصبن ہووی دی چا سرا تمیز سرا نا دا ہو زمیر غاتر جکا سن دا یو سی صفت تا که دا ہو زمیر سوچ کاو خبرتا چا تارا جکا وی صفت دا ہو زمیر فائل بر گرزا وی ہو زمیر چا گرزا وی دا اضافت مزدر و چا تا گرزا و فائل تا فائل تا که نمانا وی داشی معا مطابقت ممیزی ایہا بیو دغا ایہاش مفول بیو سرا سکے مقدر اکے نبا بیدے او کدائی مغا شی فائل مفول شی او فائل سکے مقدر بیو دا سی آئے معا مطابقتو ہا ایہو کدہ ہو زمیر مفول شی بیو فائل مقدر شی اے معا مطابقت ہا چه مطابقت صفت وی ہو دی چا سرا ای آو دی اے ممیز سرا نبی بیش دی نو دا صفت و صفت وی ہاں او مطابق وی سرا دی چا اے منتصبن ہو نبی دا پیش سائی ماری کسید واو چه پمانا دی معاسرا کے نو خمر له اعتراض خونو شدر بنده واری زکا عطف شنا چې ته خمر له اعتراض بنده خمره ودا شي چې ان کان تمیز صفتن کدا تمیز صفت و نو کانت لهو دا تمیز دا د چا تمیز وی ادغ منتصبن هو تمیز وی معاتب کی سارا دے دے چې دا تمیزو مطابق هم دې دې چا سره منتصبن هو سره یو یا دا منتصب ہو موافق وی چا سرا دا تبکی شی اے تب کے مصدر کا ہے ضمیر تا دا اضافت مصدر و فاعل تا کے بے مفعول مقدر بلے کا دا اضافت مفعول تا کے بے فاعل سے بلے اس کا دا اضافت چاہتا ہو فاعل تا ہو بے مفعول بھی دا سے ہے مع مطابقتی ہی ایہا سرا دے دے چھ داغا منتصبن ہو مطابق بھی ایہا دے دے گی صفت سرا او کدا زمیر اضافت زمیر مفعول تا کے فاعل و خزب کے بیدا سے ہے مع مطابقت ہا سرا دے دے چھ داغا صفت مطابق بھی ایہا دے چھا سرا ممیز سرا منتصبن ہو سرا پوچھتا ہے کنا الواو بمانائی معا او طب کا مصدر بے معنی مطابقت پیش کنا مطابقت منا اے انکانات صفت و صفت اللہ مع مطابقت ہا سارا دے دے ندل تو وضافت و چاہتا شا وضافت فائل تانا شا بولتا شا دا چاہو جی فائل تانا مع مطابقت ہا ایا ہو سارا دے دے چھ داغا صفت و مطابق ہم ایا ہو دے چاہ سارا منتصبان ہو سارا وشوا شا او مطابق مطابقته هو ايها يا مطابقت دد دچا سرا نمي سرا سمجھ گئے دا اغه سورش جواب منا چا سرا ما سرا ويجوز ان يكون بمعنى اسم فاعل او واو د عطف ته پرکا په خبر د کار اکانت صفه له ومطابقتن اياه دا صفت ہے او مطابقت نو خمل بیا تشو صحیح شو ودو او مراد په مطابقت سره دفع د اعتراض چې څه تمیز سرنګ دې ممای سره مطابق ګرځي تمیز خو نه کرای تمیز خو سي نه کرای او موصوف سي هغه معرفه وي تو په زید النفس مش زید معرفه راغی او نفس څه دی نه کرای راز مثال بتور ها او لله ضره فارسا بسرنګ مطابقت زکات مطابقت تی په ونشای نشنه وشای په افراد تسنیا جمع شی وشای والمراد الاتفاق فی الافراد والتسنیا والجمع والتذکیر والتانیث لکون حاملتا لزمیری زکات دا صفت حامل شو زمیر د چا لرا په خبره بیجه کنا دا خبر ہم زداکڑا کنا وقت ملت صفت الحالا دا برا مسئلہ زداکے دا صفت صدا چھ دا تمیز وقت شوائی دے یعنی دا شے اختمال دے حال ہشتا چھ یرا دا تمیز نوی دا صفت تا مشتاکی دا دا سوی حال اختمال لگی للہ درو فارسن اے حالا کونی فارسن احتمال چلا رہے احال لاری وقت مالت صفت المذکورة الحالة دا صفت المذکورة احتمال چلا رہے احال لاری ایزن ویلے لاستقامت المعنى على الحال زکا جی حالی وقت کے بیائی معنى بیا چدو صحیح کیج دیسا لکا توابا زیدن فارسا اے من حیث انہو فارسا کتا میجے کے یا حالا کونی ہی فارسا لیکن زیاد احشا پکه ته تراس په ور دي شي چې مې ته پوس داس وو چې کای دا په دې دوسې فوت وي او دا تمیز وي ها دبل په داول دبل صورت په د خال ولا صورت احتمالي ذکر کړ چې احتمال لري چې دوی سره معنا صحیح کړي خو دوه سره یې برابر شو احتمال دا احتمال مې ذکر کړ و چې نه دا تمیز به کولی او لا ځکه دي چې اکثر په دامن څخه دخلي من دخلي لله درهم من فارس وش کنا عز من قائل عز من کا غلبا دای غلبا من کا لجیتا دای کایل نو په دې تمیز باندې کرا وخت چې د خلې دي په دې کې مستقی باندې او من دې بیان دې پر د تمیز چې پر نو دا دا تکویت ته چا کو تمیز ولي کو چیر دا د څه شي تمیز دې وجه نامه د حال معنا شي احتمالي ټکا ذکر کچې د حال پر شي احتمال دای او ډیر غادا د چې دا څه شي تمیز شي سا کیم دای سا يؤيد التمييز لكن زيادة من فيها نقول لله الدره من فارس وقول جعز من كائن يؤيد التمييز وليه لأن من تزاد في التمييز لا في الحال بشكرا وبلا خبر دا چه مقصود مدخو بالفروسية لا حال الفروسية مهرأي للہ درہ فارسن دلتا میر دگی زید صفات کی پفروسیت سرا ادھر یہ مستمنا کہ زید شت سدائی سویر دائی پوچھا کنا داس ندا جی میر صفت پا بلشی سرا کی پا حال دے فروسیت شے اس کا دائی حال واقعی کہ بیا خود حال خوی حالات بیان کن در خوی صفت بیا بلشی سرا کی او سرا دے دی چی مقصود دلتا دا آگا چی میر دے دا صفت بیانوی پا فروسیت سرا نہ دا چی دے دا صفت میرا پا بلشی سرا پا حال دے فروسیت سرا کی بیانوی لہذا دی وجنا تمیز واقع کولی سدی اولادی سا وایضا المقصود مدخو بالفروسیت لا حال الفروسیت ویدی اس قد یمتحو حال الفروسیت بغیرها کلا وقتی ادا پا حال دے فروسیت شا چی مسخ کلاشی بغیرها من صفات اپا نیر صفاتی نسر شی بدا غیبن دیئے نکوی سزا پوش کنا دا خبرم زدہ کرا کنا اب حاصل دار ہوتا ہوں چی تمیز اسم جامید وی مشتاکین نوی اپا منتصبن او پر اچھا نوی خاص نوی خاص نوی سخه یکون له ولی غیر وشوا او که خاص پا منتصبن او خاص شو پیش اکلا کانا پا بیدر او که منتصبن او نا تعبیر کرزا ولی الود صحیح نوی بلی غیری شو در کسا بیان کن داویر چی جامعی نوی او غا مشتاکین نوی او که مشتاکی و له دا چه دی پرسی دا منتصبن او دی پرا دای دا منتصبن نبو بھی دیسے شاہ وَلَا يَتَقَدَّمُ التَّمِيزُ عَلَى عَامِلِهِ تا تمیز صدا ہے عامل پشکا فیل و شب فیل بھی یا اسم جامید بھی تا تقدیمی چرنگ دے یہ جمہور مذہب دار ہے چھے خواہ تمیز صدا ہے دا پا عامل لانا مخشک بھی پا عامل لانا برا برا خبرہ دو کہ عامل پشکا فیل بھی یا اسم جامید بھی اسم جامد لك طاب زيد نفسا طاب مش عامل لي او عندي رتل زيدا رتل مش عامل او رتل خو فير شي بفيل ندي ها نو عامل شي تصير كي بشي او كسا تميز تقديم با عامل لا صدا جائز نه راي لا بابي اچھا پس اسم جامد شو خدا اتفاق تاش ها او جا عامل فيل شي بفيل وي پاش اختلاف تاي مبارد مزانی دے سے ملی جائز خواہ سخ کا ولدار ہے چھے تقدیم یہ جائز اسخ کا ولدار ہے چھے تقدیم یہ ندہ جائز دید سے دلائی دی ہے اگر پرو جاؤں کی وَلَا يَتَقَدَّمُ تَمِيزُ عَلَى عَمِلِهِ تَمِيز تقدیم پر عامل من جائز ندہ ہے حُقَلَائِ ذَاکَانَ اسمن تامن کا دا تمیز دا عامل اسم تام و بالاتفاق دا شخو دے گوڑنے سے دائے فَلَا يُقَالُ دَا نَشَوِلْ عِنْدِ دِرْهَمٌ عِشْرُونَ عندي درهمن بلکہ عندي عشرونا درهمن دا عشرونا صدای دا پا درهمن شامل لائے نہیں کہنا لائے او دا مشتاکی دے کا غیر مشتاکی دے جمع دائے نو دیو جنہ ایسا دلتا دا تمیز بالاتفاق مخشو دا سنشو چی عندي درهمن عشرونا دا داس بلائے زیدن زیدن رتلون بلکہ رتلون زیدن نبا بیدی ویلی لئے انہ عامل وخینہ دن اسم جامد زعیفن ضعیف العمل عمل شسته ضعیف تیسا نو مشابه ضعیف العمل مشابه للفعل مشابهه ضعیفه در زیت کم مزام مغاده مو فعل سره مشابه ته پات شده شده خالی داشل کا فعل او دا غت متمم داشل کا فاعل او دا تمیز داشل کا داس مناسبت ته ضعیف مناسبت دې سره کم زیرای لیسا فلا یقوا ایمل فی ما قبلو بده شده قوت نشتا چې په ما قبل شسو کو عملو کو والاسخ الا يتقدم من الفعل داش پتا ولګه دا چې مقاول نه پشه غوا دی خو اسخ ته کنده اعتراض ور دی دا چې مخشه دی په براشه تعرض ور غای ولا يتقدم على عملي دغه نظر مې چې مطلق عمل نه مخشه دی وروړي تقدیم سره دی اول اسخ ته کیده وکړه دغه نه نو چې تقدیم یې صحیح دی خو اسخ نه تکچا غ ولای تکدم چې ای اویر چې عاملی اسم جامد وی جامد وی ویر ولای تکدم او دا واسخ ویری چې عامل فعل یا شی به فعل وی نه به دي پاشه بیا اسخ کول دای چې تقدیم بیا څه نه دای جایز نه دای الله تکدم التمیز علی ما هو عامل فی من الفعل چا فعل سری کی دی یا غیر سری کی دی ویل لکونی من خیس المعنى فاعل الفعل نفسه فشکما فیر زیت راسی راسی نرسی ان شاء الله. زه چې سبو غاده شپږم سبو څه دی شپږم دی به سبو په خپل ځای ورسې کیز ون نرسی بیا واش په چا په نیم شي کوته شپه واش کته په صحیح دی.